Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Mańgorska-Prażmowska. A w tym serwisie Sejmie awantura o projekty zmian w ustawach o sądownictwie, kłopoty finansowe UNESCO i awaria na linii kolejowej Radom-Kielce. Posłowie głosami PiSu zdecydowali, że wygaśnie kadencja 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, a ich następców wybierze Sejm. Do tej pory wybierały ich środowiska sędziowskie. Opozycja nie głosowała, a przed głosowaniem krytykowała proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o KRS. Bronili jej posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ten cały projekt spełnia wszystkie kryteria tego, co się nazywa bezprawiem legislacyjnym. Jest to projekt, który jest w jawnej sprzeczności z konstytucją. Niszczenie KRS-u to jest niszczenie fundamentu państwa prawa. To jest zniszczenie tego, co decyduje, że Kowalski jest tak samo traktowany jak ktoś z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli mówimy o przestrzeganiu konstytucji, to warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzchnią władzę naród sprawuje względem władzy ustawodawczej i wykonawczej, a jakiś to instrument prawny ma naród względem władzy sądowniczej. Okazuje się, że takiego instrumentu nie ma. My idziemy dalej. My nie stawiamy tylko diagnozy, która jest trafna. My szukamy rozwiązań. Rozwiązań, które może nie są idealne, to prawda, bo demokracja nie jest idealna, ale nikt lepszych nie wymyślił. Mówili Robert Kropiwnicki z PO, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oraz poseł Stanisław Piotrowicz z PiSu i szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Teraz posłowie głosują nad poprawkami do nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, który zakłada m.in. zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości i wprowadzenie zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Więcej obiektów na liście dziedzictwa, finanse bez zmian. Na zakończenie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO dyskutowano m.in. o budżecie instytucji, która wspiera najcenniejsze obiekty kulturowe i przyrodnicze na świecie. Nie najlepsza sytuacja finansowa UNESCO nie jest tajemnicą od 2011 roku, gdy członkiem komitetu stała się Palestyna. Od wtedy ani dolara do budżetu nie wpłaciły Stany Zjednoczone, a wsparcie Amerykanów stanowiło 1/4 środków UNESCO. Sytuację finansową można nazwać stąpaniem po kruchym lodzie. Jeżeli Stany Zjednoczone zaczną płacić, sytuacja będzie stabilna i będziemy mogli jeszcze lepiej realizować nasze zadania. Mówiła dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa. Roczny budżet UNESCO to około $500 milionów. Mimo że na liście dziedzictwa jest coraz więcej obiektów, nie przekłada się to na większą ilość pieniędzy. W czasie obrad w Krakowie pojawiła się propozycja, aby kasy UNESCO wspierały nie tylko rządy krajów, ale też biznes. Paradoks polega na tym, że dziedzictwo pracuje na profity wielu sektorów. Mówił profesor Jacek Purchla, przewodniczący 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. W ostatnim czasie konieczne było m.in. zredukowanie liczby etatów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Komunistyczny zbrodniarz po latach w więzieniu, jak dowiedziało się Radio Wrocław, Jan N., który w 2007 roku został uznany prawomocnie za winnego śmierci 3 osób podczas masakry w Lubinie w 1982 roku, wczoraj został doprowadzony przez policję do zakładu karnego. Jan M., były zastępca komendanta milicji z Lubina, długo bronił się przed odpowiedzialnością. Mimo że sąd już blisko 10 lat temu uznał go winnym masakry w Lubinie w 1982 roku, to ten grał na nosie wymiarowi sprawiedliwości, zasłaniając się złym stanem zdrowia. Ostatecznie wszystkie instancje orzekły, że po 35 latach od wydarzeń w Lubinie zbrodniarz trafi za kratki. Do więzienia na ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu Jan M. został doprowadzony przez policję we wtorek późnym popołudniem. Teraz więzienni lekarze mają stwierdzić, czy może on odbywać karę we Wrocławiu, czy też trzeba go będzie przenieść do Łodzi, gdzie znajduje się oddział szpitalny. To była relacja Piotra Kaszuwary z Radia Wrocław. Z powodu awarii sieci nie kursują pociągi na trasie Radom-Kielce. Dla pasażerów podstawiono autobusy, informuje rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Przewoźnik PKP Intercity wprowadził zastępną komunikację autobusową na odcinku między Skarżyskiem Kamienną a Radomiem. Natomiast za pociągi Kolei Mazowieckich pomiędzy Szydłowcem a Jastrzębiem również kursują autobusy. PKP zapewnia, że jeszcze dziś usterka powinna być usunięta. Ministrowie spraw wewnętrznych Włoch i Niemiec jednym głosem o sposobach powstrzymania fali migracji właśnie opublikowali razem list, w którym napisali, że trzeba stawić czoło kryzysowi u źródła, czyli w Afryce. przekonują, że aby powstrzymać niekontrolowaną falę migracyjną, należy zlikwidować jej korzenie. Kryzys ekonomiczny, katastrofy ekologiczne i wojny. Zwracają uwagę, że najbardziej palącą potrzebą jest ustabilizowanie sytuacji w Libii tak, by mogła kontrolować swoje południowe granice, które obecnie migranci przekraczają bez przeszkód. Równocześnie wskazują, że należy podpisać umowy z Czadem, Nigrem i Mali, w których te kraje zobowiążą się do powstrzymania migrantów. Podkreślają, że należy bardziej zdecydowanie walczyć z gangami przemytników ludzi i zrobić wszystko, by libijska Straż Przybrzeżna była w stanie zawracać łodzie z migrantami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Sport w Trójce, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. No, pozostał tylko on na placu boju, jeśli chodzi o Wimbledon, ale trzeba przyznać, że trzyma się doskonale. Łukasz Kubot gra w parze z Marcelo Melo i jest już w półfinale debla w wielkoszlemowym tenisowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak i Brazylijczyk pokonali brytyjskich braci Kena i Nila Skupskich 7-6, 6-4, 6-4. Następna przeszkoda na drodze do finału to najwyżej rozstawieni Finn, Henrik Kotinen i Australijczyk John Pierce. Trwają mecze singlowe turnieju panów, jeden właśnie się zakończył. To niespodzianka, Anglik Andy Murray przegrał z Amerykaninem Samem Curreyem 2-3. W meczu Gilles Müllera z Luksemburga z Chorwatem Marinem Ciliczem prowadzi Chorwat 2-1. Niestety odpadła z rywalizacji juniorskiego Wimbledonu Maja Chwalińska. Polka przegrała w 1/8 finału z Amerykanką Ann Lee 6-7-2-6. Dwa remisy padły w meczach drugiej kolejki grupy A rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych piłkarskiego złotego pucharu CONCACAF. Kostaryka zremisowała z Kanadą 1-1, a Honduras bezbramkowo zremisował z Gujaną Francuską. Ale ten wynik prawdopodobnie zostanie zweryfikowany na walkover 3-0 dla Hondurasu. Dlaczego? W ekipie Gujany wystąpił Florent Malouda, który rozegrał już 80 meczów w reprezentacji Francji, z czego większość o punkty, a przecież udział choćby w jednym takim spotkaniu powoduje, że zgodnie z przepisami FIFA zawodnik nie może grać w swojej karierze w innej kadrze w oficjalnych potyczkach. Sportowo to świetny transfer, ciekawe za ile. Przemysław Bargiel przeszedł z Ruchu Chorzów do AC Milan, poinformowała oficjalna strona chorzowskiego klubu. 17-letni pomocnik będzie na razie występował oczywiście w młodzieżowych drużynach Milanu, ale to dobry kierunek. Jest wychowankiem Ruchu w piłkarskiej ekstraklasie, rozegrał 5 spotkań. Robert Kubica ponownie prowadził dzisiaj bolid Formuły 1 na torze Paul Ricard we francuskim Le Castille. Polak jeździł bolidem z 2012 roku, Lotusem E20 w barwach Renault. To już druga seria testów Renault, w której bierze udział Kubica. Po raz pierwszy jeździł w czerwcu. No oczywiście startował przez 4 sezony w Formule 1 w latach 2006-2010. Polki przegrały w Johannesburgu z Irlandią 0-2 w meczu fazy grupowej półfinałowego turnieju Ligi Światowej Hokeja na Trawie. To niestety trzecia porażka. Wcześniej nasze hokeistki uległy Niemkom i Angielkom. Polki nadal mają szansę na awans do ćwierćfinału, ale muszą w piątek wygrać z Japonkami i liczyć, że Japonia nie zdobędzie punktów w innych spotkaniach. Tyle na razie. Po 19 oczywiście więcej o wieczornym meczu Legii w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Przypomnę tylko Państwu, że mecz o 20 się rozpoczyna, a nie jak zwykle w Lidze Mistrzów o 20.45. Relacja w TVP. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. A propos Tour de France, jeszcze około 30 km. Peleton ma jakieś 40 sekund straty do trzech prowadzących kolarzy, więc wiesz, będzie scenariusz jak zwykle, finisz z peletonu. W sensie, że peleton ich połknie, tak? Tak. Szkoda, że już bez Rafała Majki. No, wielka szkoda. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura tej nocy od 11 do 15 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie także rozpogodzenia, czyli tam całkiem ładnie. Na wschodzie i w centrum z kolei przelotne opady deszczu. Na krańcach wschodnich możliwe lokalne burze. Temperatura jutro niższa od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw Zelmer, odkurzacz piorący i wyciskarkę wolnoobrotową zapłacisz 1489 zł i 60 groszy, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant.

How come you didn't stay? I'm wondering where'd you go? Where does my wife go? It's just the numbness I get when I think of you. It's just a pain I get when the coldness slips in. Minut po godzinie 17. Zbliża się 1 sierpnia. Zapraszamy do Trójki. Upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego to nie tylko godzina W o 17, 1 sierpnia, kiedy na minutę zamiera cała stolica i w innych miastach także ludzie stają. To odznaczenia dla żyjących powstańców i Marsz Pamięci. To także wieczorne publiczne śpiewanie niezakazanych piosenek oraz wydarzenia artystyczne, przedstawienie, płyta i wystawa Tysiąca Pamiątek. W tym roku obchody potrwają 11 dni, od czwartku 27 lipca do niedzieli 6 sierpnia, wylicza dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Jak co roku obchody Powstania Warszawskiego są punktem wyjścia do powiedzenia czegoś o pamięci Powstania Warszawskiego w sposób nietypowy. Językiem kultury, językiem sztuki, takim językiem, który przemówi do ludzi. W tym roku podsumujemy ostatnie kilkanaście lat zbiórki pamiątek. To są bardzo różne rzeczy. Mamy rower, mamy listy, mamy opaski powstańcze, mamy rzeczy, które przeszły z ludźmi całe powstanie i gehenny obozów. 5 sierpnia w sobotę o godzinie 19 rozpocznie się Marsz Pamięci. Rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego Anna Kotonowicz. Czyli uroczyste przejście w kierunku cmentarza powstańców warszawskich. To jest marsz upamiętniający ofiary cywilne Powstania Warszawskiego, które zginęły lub zaginęły właśnie w tym okresie. Zapraszamy od 2 do 5 sierpnia na godzinę 20 do Muzeum Powstania Warszawskiego na eksperymentalny monodram w reżyserii Iwana Wyrypajewa, dziennik czeczeński Poliny Żerepcowej. 5 sierpnia o godzinie 15 dla uczestników, którzy wcześniej zarejestrują się na naszej stronie, będzie zorganizowana fotograficzna gra miejska Twoja klisza z powstania. Tym razem uczestnicy z aparatami w ręku będą przemierzać ulice dzielnicy Ochota. Przygotowaliśmy płytę z zaśpiewanymi wierszami Anny Świerszczyńskiej, poetki Powstania Warszawskiego, która swoje wiersze wydała dopiero po kilkudziesięciu latach, która w powstaniu była łączniczką. Takie emocje niezwykle aktualne, niezwykle współczesne wzbudza we mnie ta poezja. Wokalistka Monika Bożym. I często było tak, że śpiewając byłam cała pokryta ciarami. Musiałam sobie robić przerwy, bo to było po prostu za ciężkie. Zdarzało mi się popłakać. Często zmieniałam totalnie koncepcję śpiewania tych utworów. Mamy taki jeden utwór, taka opowieść 14-letniej sanitariuszki, która prosi, żeby wszystkie kule na świecie trafiły we mnie, to by już nie mogły trafić w nikogo. I na początku śpiewałam to tak bardzo mocno, po prostu jakbym sobie chciała te słowa po prostu z serca wydrzeć i gdzieś tam wyrzucić, wykrzyczeć. I jakoś coś mi tam cały czas przeszkadzało. Jakiś taki tani soul się z tego zrobił. I nagle wpadłam na pomysł, żeby to potraktować zupełnie inaczej. Chociażby dla siebie na etapie eksperymentu i zaśpiewałam to tak mega cichutko, po prostu jakbym szeptała sama do siebie. No i nagle okazało się, że to było to, co tej piosence było potrzebne. Tu w ogóle chodzi o tekst. Kompozytor Mariusz Obijalski. Więc starałem się, żeby muzyka była katalizatorem emocji. Zdanie Boję się śmierci na przykład wymaga tego, żeby wybrzmiało trochę. Wojciech Waglewski. No nie może tak sobie przemknąć przez piosenkę szybko. Tych zdań jest niewiele, ale zostają w pamięci bardzo. Jesteś warszawiakiem? Nie. Mieszkam tutaj od 12 lat, natomiast pochodzę z Olsztyna. Wydaje mi się, że pamięć o powstaniu, kultywowanie należy teraz do nas młodych. Powstańców została garstka już teraz żyjących, ludzi, którzy pamiętają to wydarzenie i uważam, że nie ma znaczenia to, skąd się jest. Ludzie walczyli o naszą wolność. Na niektóre wydarzenia rocznicowe obowiązują bilety, na inne rejestracja, a cały program obchodów znajdą Państwo na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego www.1944.pl. A płyta Moniki Bożym, Jestem Przestrzeń, z tekstami Anny Świerszczyńskiej, będzie do posłuchania także w Trójce. Płyta w sklepach ukaże się 28 lipca. Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedziła dziś Magdalena Karczewska. Przygotowania do rocznicy trwają. Przypomnę, zaczną się 27 lipca obchody, a zakończą się to oficjalnie w niedzielę 6 sierpnia. Piosenka Moniki Bożym z płyty Jestem Przestrzeń, piosenka Muszę to zrobić, to była w poniedziałek nasza piosenka dnia. I teraz przed nami w całości zupełnie inaczej słucha się tego utworu, znając kontekst. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało splątane z twoim w uścisku sennego szczęścia. Przerażone, głupie. Muszę to zrobić. Monika Bożym z płyty Jestem Przestrzeń. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Ich usuwanie w Polsce ma zacząć się jesienią, ale w Rosji na ich temat już teraz trwa gorąca debata. Chodzi o tak zwane pomniki wdzięczności. To wysławiające komunizm i Armię Czerwoną monumenty na polskich ziemiach stojące poza cmentarzami. Warszawę już skrytykowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Specjalną uchwałę szykują też deputowani do Dumy, którzy przekonują, że demontaż pomników żołnierzy radzieckich narusza pamięć o tych, którzy walczyli z faszyzmem. W polskim prawie mówimy o zmianach dotyczących dekomunizacji obiektów pamiątkowych. Artur Zawadka, Instytut Pamięci Narodowej. Które są ulokowane w przestrzeni publicznej. Nie dotyczy to w żadnym wypadku cmentarzy, na których pochowani są żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli na terenie Polski, głównie w czasie działań już związanych z wypieraniem wojsk niemieckich z terytorium Polski. Cmentarze są nienaruszalne. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz. To jest stanowisko polskie od lat jest niezmienne. Cmentarze stanowią miejsce ochrony, wszelkie cmentarze. Nawet jeżeli na nich znajdują się pomniki tego rodzaju, to one też podlegają ochronie. Co więcej, nie chodzi tylko o cmentarze. Nawet jeżeli jest pomnik w miejscu, w którym istnieją podejrzenia, że być może spoczywają żołnierze, którzy polegli w czasie jakichś operacji wojskowych, wówczas też takiemu miejscu należy się ochrona. Chodzi tylko i wyłącznie o tak zwane pomniki wdzięczności, które z reguły, jak badania wskazują, były budowane nie przez spontaniczną reakcję społeczeństwa polskiego, ale albo przez komórki partyjne, albo przez Armię Czerwoną. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Rosyjscy deputowani twierdzą, że demontaż pomników żołnierzy radzieckich narusza pamięć o tych, którzy walczyli z faszyzmem. Zarówno przedstawiciele najwyższych władz Rosji, jak i część rosyjskich politologów podnosi kwestię wyzwolenia Polski spod hitlerowskiej okupacji, zarzucając Polakom krótką pamięć historyczną. Taki też punkt widzenia prezentowany jest w mediach państwowych. Problem polega na tym, że II wojna światowa, czy w nomenklaturze rosyjskiej Wielka Wojna Ojczyźniana, jest sakralizowana w Rosji i wszelkiego rodzaju próby wykazania, że w Polsce istnieją nieco inne interpretacje tego, co się wydarzyło, że wdzięczność za wyzwolenie od nazizmu niekoniecznie oznacza wdzięczność za wyzwolenie w ogóle, dlatego że Polska po 1945 roku nie była państwem wolnym, suwerennym. Rosjanie nie chcą dostrzegać tego rodzaju, czy państwo rosyjskie nie chce dostrzegać tego rodzaju różnicy interpretacji i wskazując, że Polacy w ten sposób wyrażają ogólną niewdzięczność. Polska ma prawo do realizacji własnej polityki historycznej, która jest realizowana zgodnie z badaniami historycznymi, gdzie Armia Czerwona nie była wyzwolicielką ziem polskich, bowiem odmówiono Polsce realizacji własnej polityki. Polska była pozbawiona suwerenności do 90 roku, a także Armia Czerwona w zasadzie pozwoliła komunistom polskim osadzić się w roli nowych zarządców Polski, co było całkowicie niezgodne z wolą narodu, dla którego zawsze komuniści stanowili jakby taki margines. To doskonale było widać chociażby w II RP, gdzie Komunistyczna Partia Polski absolutnie nie stanowiła żadnej siły politycznej na naszej scenie. Tylko nieliczni historycy, w tym związani ze Stowarzyszeniem Memoriał, przypominają o tragedii narodu polskiego zaatakowanego we wrześniu 1939 roku przez dwa sąsiednie państwa, III Rzeszę i Związek Radziecki, a także o zbrodniach popełnionych przez stalinowskich oprawców i wojennym uzależnieniu Polski od władz w Moskwie. Osoby, które prezentują publicznie historię II wojny światowej bez propagandowych zniekształceń, oskarżane są w Rosji o ekstremizm i grozi im kara pozbawienia wolności. Być może warto do Rosjan ten sygnał wysyłać w postaci choćby informacji na temat prac modernizacyjnych, które w tej chwili toczą się w kilkunastu co najmniej nekropoliach poświęconych Armii Czerwonej w Polsce. Te cmentarze są regularnie odnawiane. Wiem z ostatniej informacji, że w zachodniopomorskim bodajże 4 nekropolie w tym czasie teraz właśnie znajdują się w trakcie prac remontowych. Czy o tym państwo rosyjskie informuje obywateli rosyjskich? Niestety nie. W Polsce jest około 280 pomników wdzięczności. W uzupełnieniu w 2007 roku estoński rząd zdecydował się na przeniesienie tzw. brązowego żołnierza, pomnika upamiętniającego sowieckich żołnierzy. Sprawa zakończyła się zmasowanym cyberatakiem na Estonię, najprawdopodobniej przeprowadzonym przez rosyjskich hakerów. A o polskie pomniki wdzięczności, w cudzysłowie, pytał Marcin Pośpiech. Zapraszamy do Trójki. A w studiu Michał Olszański, bo dzieje się na trasie dzisiejszego etapu Tour de France. Mamy polski akcent. Proszę Państwa, Maciej Bodnar ma przewagę około 38 sekund. Do mety pozostało około 8 kilometrów. Peleton gna, przed chwilą było 70 kilometrów na godzinę, ale Bodnar jest znakomitym fajterem. On potrafi jeździć indywidualnie, więc szansa na to, że Polak wygra dziś etap, jest moim zdaniem w tej chwili 50-50. 38 Trzymajmy sekund kciuki. Przewagi, 8 kilometrów do mety. Ale on trzyma się, on cały czas utrzymuje mniej więcej te między 35 a 40 sekund. Ale wiem też, że peleton na finiszu łamie prawa fizyki. To prawda, no mówiłem 70 na godzinę przed chwilą. No trzymajmy kciuki, to tak bliziutko. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss him, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends, and I just dying to meet you. We will bring the king of wine. Misiu to Karla Bruni. Tu Trójka, minęła 17.32. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Komisja Europejska zaproponowała zamknięcie postępowania przeciwko Grecji w związku z nadmiernym deficytem. Bruksela tłumaczy, że rząd w Atenach podjął działania, by utrzymać w ryzach budżet. Teraz propozycją komisji zajmą się unijne rządy i to do nich należy ostateczna decyzja. Zakończenie procedury oznacza, że oddala się groźba sankcji finansowych za nadmierny deficyt. To także oznacza, że finanse danego kraju są wolne od nadzoru Brukseli. W przypadku Grecji będzie to tylko częściowe zdjęcie nadzoru, bo działania władz w Atenach są monitorowane w związku z programem pomocowym. Każda transza pożyczki z pakietu liczącego 86 miliardów euro jest uzależniona od wprowadzanych reform i oszczędności. Komisja Europejska poinformowała, że propozycja dotycząca zakończenia procedury nadmiernego deficytu przeciwko Grecji jest kolejnym pozytywnym sygnałem gospodarczego ożywienia w tym kraju. Nie rozwiązuje to jednak kluczowego problemu – ogromnego długu wynoszącego ponad 170% PKB. Od dawna toczą się dyskusje na temat możliwości zmniejszenia zadłużenia Grecji, ale tą sprawą Euroland ma zająć się w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O polskim budżecie w Trójce o 18.45. Gościem audycji bardzo ważny projekt będzie wiceminister finansów. W ciągu ostatniego tygodnia nieznacznie spadły ceny benzyny i autogazu, średnio o 1 grosz za litr. Bez zmian pozostają notowania oleju napędowego. To informacje Polskiej Izby Paliw Płynnych. Średnio za litr diesla trzeba dziś płacić 4,19 zł, za litr 95 4,36 zł, a za litr autogazu 1,83 zł. Z danych Izby wynika poza tym, że ceny paliw w Polsce są bardzo zróżnicowane. Olej napędowy najkorzystniej można tankować na stacjach w województwie śląskim, najmniej tradycyjnie już w zachodniopomorskim. Identyczna sytuacja jest w przypadku benzyny. Natomiast najtańszy autogaz można kupić na stacjach w województwie świętokrzyskim, najdroższy w zachodniopomorskim. Krystyna Prostak, Polskie Radio. O cenach paliw politycznie już za nieco ponad 10 minut w Pulsie Trójki i gospodarczo o 18.45 w audycji Bardzo Ważny Projekt. Tego tematu dzisiaj też nie mogło zabraknąć. Gościem Trójki będzie główny ekonomista PKN Orlen. Na giełdzie w Warszawie solidne wzrosty, WIG prawie 1,5% na plusie, WIG 21,91% nad kreską, euro kosztuje 4,24 zł, dolar po 3,71 zł, funt po 4,78 zł, a frank szwajcarski po 3,85 zł. A jeśli chodzi o Tour de France, 3 kilometry do mety, Maciej Bodnar ucieka, ale peleton go goni. 3 kilometry do mety, peleton ma 14 sekund straty. Na 8 kilometrów do mety było 38 sekund straty, teraz zostały już niecałe 3 kilometry i 12 sekund straty. Samotna ucieczka Macieja Bodnara, a za nim peleton. Peleton jeszcze go nie widzi, ale pędzi jak smog. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Słuchaj, to już ostatni dzień przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Schab wieprzowy bez kości w plastrach rzeźnik 9,99 za 700 gramów. A pieluszki Pampers Megabox różne rodzaje 84,99 za opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Sztyft Stepper wspiera odbudowę paznokci oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla paznokci narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, o mały włos i na kilkaset metrów przed metą, dosłownie mówiłem, peleton łamie prawa fizyki i dopadli Macieja Bodnara, który o mały włos wygrałby dzisiejszy etap Tour de France. Mówiłem. 250 metrów było do mety. Maciek cały czas wiedział, że jeszcze jest szansa. Miał taki moment zwątpienia, wiesz, mniej więcej 800 metrów przed metą był moment, że spuścił głowę, przestał pedałować i naraz zobaczył, że to jest raptem 600 metrów, że on jeszcze potrafi. Przycisnął, ale tam szła taka szpryca. Słuchaj, oni tak

The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu senatorowie Kazimierz Klejna z Platformy Obywatelskiej i Artur Warzocha z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj Sejm, a zapewne wkrótce Senat, zmierzy się z projektem ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości o Funduszu Dróg Samorządowych. Zakłada on dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr. Według krytykujących projekt polityków opozycji przełoży się to na podwyżkę ceny paliwa o 25 groszy na litrze. Autorzy projektu zapewniają, że to nie klienci zapłacą. Kto zapłaci, jeśli nie klienci, panie senatorze? Te koszty najprawdopodobniej poniosą spółki paliwowe, ponieważ one będą miały tę możliwość regulowania cen paliwa. I najprawdopodobniej będzie to oznaczało tylko i aż tyle, że one będą miały obniżone dochody w momencie, kiedy już ta ustawa zacznie obowiązywać. Zrobimy myśli pan, wszystko. Panie myśli pan, panie senatorze, że z własnej woli zrezygnują z zysku firmy paliwowe? Jeżeli będą się odpowiedzialnie zachowywały, to myślę, że tak. No, ale nie muszą zachowywać się odpowiedzialnie. Ja myślę, że mimo wszystko jednak tak, bo jeszcze oprócz tego wszystkiego jest rynek, prawda, który też będzie regulował te ceny. I myślę, że ten dane zaobiegły... Jak będzie droższa benzyna, to ludzie nie będą tankować? Zrezygnują? To czy benzyna będzie droższa, to zobaczymy właśnie. Ale wszystko wskazuje na to, że ceny paliw nie pójdą w górę, a jeżeli nawet, to tak minimalnie, że tego po prostu kierowca nie odczuje. Takie są zapewnienia wnioskodawców, takie są zapewnienia płynące również z resortu energii. Chcemy rzeczywiście przede wszystkim doprowadzić do tego, by sieć dróg powiatowych i gminnych była w lepszym stanie i ta ustawa, nad którą w tej chwili debatuje Sejm, która niebawem pewnie trafi do Senatu, zmierzać będzie głównie do tego, żeby poprawić jakość poruszania się, przemieszczania na nie krajowych, głównych arteriach komunikacyjnych w naszym kraju, tylko na tych, które wiodą do małych gmin i mniejszych powiatów. Uspokajał senator Artur Warzocha z Prawa i Sprawiedliwości, a senator Kazimierz Klejna zapewne nie dowierza, że dystrybutorzy, że koncerny paliwowe zrezygnują z zysków. Panie redaktor, gdyby wprowadzane podatki, opłaty państwowe różnego rodzaju były tak cudownym lekarstwem, że one nie mają wpływu na dochody obywateli, to nic innego jak tylko podnosić i podwyższać wszelkiego rodzaju podatki i opłaty. Oczywistą jest sprawą, że jeżeli podnosimy opłatę, która ma charakter podatku, no to za tę opłatę, ona zresztą jest kwotowo określona, bardzo wyraźnie, jednoznacznie, 20 groszy netto, czyli 25 groszy brutto do każdego litru paliwa płynnego czy gazu, każdy będzie klient musiał zapłacić. Jeden z autorów projektu, pan poseł Bogdan Rzońca, mówił dzisiaj, że absolutnie to nie jest żaden podatek. No, można go nazywać, że ta opłata nie jest podatkiem. Nie wiem, dlaczego tutaj taka jest obawa przed nazwą tej opłaty podatkiem, ale to jest jakby kwestia drugorzędna. Dlatego, że żadna władza nie chce, żeby ją no, więc właśnie, ale, jak z podnoszeniem mówię, podatków. Ale tutaj mówimy, ale tu mówimy o praktycznych konsekwencjach tej opłaty, a więc oczywiście, że tak będzie, że tę opłatę ostatecznie odczują kierowcy, ci wszyscy, którzy kupują paliwo. Gdyby nie było takiej potrzeby, to przecież koncerny paliwowe płacą podatek dochodowy, płacą dywidendę zysku, więc nie byłoby potrzeby, żeby taką opłatę wnosić, bo po prostu z dywidendy płaconej przez koncern jeden czy drugi tworzono by fundusz drogowy. Chcę powiedzieć tak, że jeszcze nie tak dawno w Polsce przecież był podatek drogowy. Płacili go mieszkańcy od każdego samochodu, niektórzy już tego nie pamiętają, i to był dochód samorządów lokalnych gmin. Ten podatek został zlikwidowany, włączono go do ceny paliwa i z tego tworzono tak zwany fundusz drogowy. Ale to w praktyce nigdy nie zadziałało. Tak, ale więc teraz dlatego teraz ja myślę, że tak, że przecież w poprzednich kadencjach dwóch, gdy myśmy rządzili, był także fundusz dróg lokalnych. On się tak nieszczęśliwie nazywał, że to były drogi tak zwane schetynówki i dzisiaj może dlatego rządzący. Nieszczęśliwie. Nieszczęśliwie dlatego, że dzisiaj rządzący musieliby powiedzieć, że dalej kontynuujemy ten program budowy schetynówek to i to byłoby, ale nazwać go można nazywał. Było inne. I na przykład można było tutaj nazwać go od nazwiska kolegi siedzącego w niej. Ja bym absolutnie to akceptował, tylko żeby to kontynuować. Przecież w tamtym czasie zbudowaliśmy naprawdę ogromną, dużą ilość dróg. Za mało. To też przyznaję, że za mało, że można było tego i należało tego zrobić więcej, ale nigdy nie da się zrobić wszystkiego, nawet teraz. Koledzy jak zaczynają, mam nadzieję, że zaczną budować drogi, bo do tej pory jeszcze ani jeden przetarg nie został ogłoszony, że te drogi się pojawią. Ale przecież wówczas myśmy w ostatnich latach prawie 20, chyba nawet no 10 tysięcy dróg lokalnych tylko mówię, były gruntownie przebudowane i zmodernizowane w ramach tego programu. Teraz ponad senator, 5 miliardów teraz złotych wydaliśmy. Artur Warzocha, panie senatorze, nie ma takiej możliwości, jeśli ustawa zostanie uchwalona, żeby można było te pieniądze, które będą pochodziły z tej opłaty, wykorzystać inaczej niż właśnie na te drogi i mosty. Ponieważ do tej pory bywało tak, że coś, co było przeznaczone na drogi, było wykorzystywane różnie, jeżeli nie było mocnych zapisów, które by tego zabraniały. No dokładnie tak. I zresztą ta wypowiedź pana senatora Klejny, którą usłyszeliśmy przed chwilą, właśnie tego dowiodła, że wszystkie dotychczas stosowane instrumenty finansowe były nieskuteczne, dlatego że one nie przynosiły tego efektu końcowego, pożądanego, oczekiwanego, czyli poprawy jakości sieci dróg gminnych i powiatowych. Oczywiście powstały główne arterie, mam tutaj na myśli drogi krajowe i autostrady, które przecinają w tej chwili nasz kraj. Natomiast rzecz nie w tym, żeby szybko i sprawnie poruszać się tylko w obrębie tych dróg, ale żeby dojechać do celu tam, gdzie się chce. Ustawa, tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, rzeczywiście podaje przepis na, mówiąc tak kolokwialnie, na pewne precyzyjne narzędzie finansowe, które będzie zapewniało finansowanie tylko i wyłącznie tych dróg, które my zamierzamy wybudować, a mamy w planach w ciągu najbliższych kilku lat 6 tysięcy kilometrów dróg powiatowych i gminnych wybudować, plus ale obwodnice. Ale panie senatorze, ustawa nie mówi o tym, no bo i nie mamy gospodarki, nie mamy powrotu do gospodarki nakazowej, że nie wolno podnieść cen na stacjach benzynowych, że przedsiębiorcy nie zapłacą więcej. I pan tutaj mówi, że się odwołuje do rozsądku, nie wiem, do poczucia odpowiedzialności koncernów paliwowych, ale do gry czy to rynkowej, nie za mało? Do gry rynkowej, no którą dobrze, oni między sobą też będą ale kto będzie grał? No właśnie ci dostawcy. Ale będzie wszystkich dotyczyło. Ale kto będzie grał, prawda? Tutaj jak masz tylko głównie dwóch wielkich producentów w Polsce, dwa państwowe koncerny, Orlen i Lotos, no to one de facto prowadzą politykę no niestety maksymalizacji cen. No one prawda, de facto ją ale zbliżają. Ale może państwowym, do właśnie państwowym wytwórcom paliw będzie można to nakazać? Nie można takich rzeczy nakazywać, natomiast można powiedzieć jedno, że to na pewno przynajmniej od ponad roku, odkąd zarządzają nowe władze jednym i drugim koncernem, jest tam prowadzona bardzo odpowiedzialna polityka ekonomiczna, gospodarcza. Do tego wszystkiego jeszcze poprawiła się sytuacja dotycząca ściągalności podatków. Uszczelniony został system podatkowy. No, dodatkowe 3 miliardy złotych właśnie wypracowane przez te koncerny, przez te spółki nie wzięło się z niczego, tylko właśnie z tej polityki. No, z tym dobrze, sobie poprzednie rządy nie potrafiły poradzić. A jeśli ale dystrybutorzy będą próbowali to wykorzystać, mówię o tych drobniejszych dystrybutorach, pod pretekstem właśnie tego podatku, podatku paliwowego, stwierdzą, że drożej zapłacili i też drożej muszą detalicznie płacić. No więc myślę, że na ten temat nie ma co dalej dyskutować, bo wydaje się, że raczej na pewno zostanie ta opłata przerzucona na klientów. Oczywiście będziemy się spierali, pan senator będzie mówił, że nie, ja będę mówił, że tak, ale w praktyce tak raczej tak będzie. Spotkamy się za jakiś czas i wtedy się zorientujemy i zobaczymy, jak tak będzie w praktyce. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, tak? Że skoro tak doskonale funkcjonuje gospodarka, ona dobrze funkcjonuje, no, prawda? Wzrastają dochody z podatków, VAT i tak przynajmniej mówią rządzący. I to, że to są ogromne skoki nawet w dochodach, to jest przesada oczywiście, tym daleko idąca, no to wówczas po co wprowadzać dodatkowe opłaty, to nie lepiej racjonalnie zarządzać tymi kwotami, które są podobno dodatkowymi, nadzwyczajnymi dochodami wypracowanymi i przez koncerny paliwowe, i przez budżet państwa i tak dalej. Więc wydaje mi się, że z łatwością można byłoby z taką kwotę, jaką planują tutaj przedstawiciele rządu, wygospodarować i przeznaczyć je na drogi lokalne. Drogi lokalne powinniśmy finansować, co nie ulega wątpliwości, ale też jak pan senator powiedział, że poprzednio niewiele zrobiono, to ja mówię, że nie. Podałem to. Ponad 10 tysięcy kilometrów dróg lokalnych zostało kompletnie zmodernizowanych. To jest za mało. Też oczywiście. Będę się cieszył z każdego kilometra nowego drogi powiatowej czy gminnej. Tylko na razie nie uruchomiono nawet przetargów na projekty, które były. Przykładem jest na przykład trasa kaszubska, prawda? Droga ekspresowa numer 6. Przygotowana, gotowa, zrobiona i wstrzymano całą tę inwestycję. Mimo, że pieniądze na nią są i zostały zagwarantowane. Panie senatorze, przypomnijmy, że jak Platforma Obywatelska mówiła o podwyżkach cen benzyny, to wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości robili konferencje na stacjach benzynowych i mówili, jak to bardzo wpłynie na całą gospodarkę. No to przypomnijmy sobie, jakie były ceny paliwa, ceny benzyny za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. One sięgały 6 zł. Ale czy rząd PiS-u ma wpływ na światowe rynki? Co będzie, jak wzrosną ceny? Jesteśmy jednym z graczy na pewno, jako państwo polskie, jako dystrybutorzy paliw i jako użytkownicy dróg i ci, którzy tankują samochody. To na pewno. Podlegamy oczywiście wszelkim regułom i prawom wolnego rynku i oczywiście ten rynek jest osadzony nie w próżni, tylko w tym kontekście, powiedzmy, ogólnoświatowym, o którym pani redaktor wspominała. I to na pewno jest trudny problem, natomiast... Jak nastąpi, przepraszam, jakaś katastrofa odpukać, to wtedy co? Zawiesi się te opłaty? Nawet nie katastrofa, pani redaktor. To mogło być pani, po prostu... Panie senatorze, pan bardzo dużo mówi, teraz musi mówić pan. Dobrze. Przepraszam. Ja czytałem tekst ustawy dokładnie, przeanalizowałem zarówno tekst ustawy, jak i uzasadnienie. To jest naprawdę bardzo precyzyjnie przygotowany tekst, to jest naprawdę bardzo precyzyjnie przygotowane prawo, które powinno zagwarantować to, że po pierwsze ta jakość, po pierwsze, że rzeczywiście te pieniądze, które zostaną ściągnięte z koncernów, mam nadzieję, tylko, a nie z kieszeni podatnika wyciągnięte, zostaną przeznaczone wyłącznie na budowę i modernizację dróg, nowych połączeń, mostów, obwodnic, etc. i odwodnienia również tych dróg. A po drugie, to narzędzie, ten instrument finansowy, jakim jest ten Krajowy Fundusz Dróg Samorządowych, on również posiada taką możliwość zarabiania i pozyskiwania środków z zewnątrz. Wszystko bardzo pięknie, panie senatorze, ale już wspomniał senator Klejna i komentatorzy też o tym mówią. Dlaczego w sytuacji, kiedy państwo chwalą się i słusznie dobrym stanem budżetu, kiedy pani premier Szydło mówi, że pieniądze w budżecie są, wystarczy nie kraść, państwo wprowadzają nowy podatek, którego nie nazywają podatkiem. To jest jak strzał w stopę. To jest opłata paliwowa, a nie podatek. To nie jest forma podatku. Ale to jakby jakaś kreciorobota była, panie senatorze. To nie jest kreciorobota, tylko chcę zwrócić uwagę też na jedną bardzo ważną rzecz. Państwo, nie można żądać od państwa tego, żeby sprawnie działało, a jednocześnie wyrzekać się tego państwa. My dróg publicznych nie zbudujemy ze środków, które przekażą na ten cel prywatni inwestorzy, bo nawet jeżeli konsorcja budują autostrady, to one prędzej czy później mają prawo do pobierania opłat za użytkowanie tych autostrad. My musimy przede wszystkim wyrównać szanse zarówno tej Polski, powiedzmy, centralnej, jak i Polski lokalnej i musimy doprowadzić dobre połączenia drogowe do każdej małej gminy i do każdego powiatu. Pani redaktor, ale musimy jedno zdanie też powiedzieć, tak, że dzisiaj także pobieramy opłaty.